Չի դեմ դժվար է ասել գեներով թե չէ, բայց ես ահագին աշխատանք եմ կատարել, որպեսզի դառնամ քանդակագործ, որպեսզի այսպես թվում է թե հեշտությամբ եմ քանդակում, բայց դրա հետևում կանգնած է մեծ աշխատանք ուսանողական տարիներին հետո։ Չի դեմ գուցե գեներն էլ դեր ունեն, բայց գեները այնպիսի բան է, որ չի կարելի շոշափել կամ հաստատ ասել կա թե չէ, իսկ աշխատանքս ես գիտեմ ինքս ինձ ճանապարհ եմ անցել սովորելիս։ Իհարկե արվեստով այսպես ասած զբաղվել եմ փոքր հասակից, բայց երևի բոլոր երեխաներն են այդ տարիքում նկարում, քանդակում, իսկ այսպես լուրջ ավելի մոտեցում սեր դա ուսանողական տարիներ եմ զգացել, թե դա ինչքան հաճելի և լավ զբաղմունք է, և սովորելու ընթացքում եմ գնահատել այդ արվեստը։ Մեր ժողովուրդը միշտ պայքարել է անկախության, ազատության, վերջապես այդ շղթաները պատառոտ է ու անկախաց է։ Ես կուզենայի Շուշի մասին ասեմ, որ Շուշին ինձ շատ դուր եկավ, թե ընդունելությամբ, թե որպես քաղաք, թե որպես բնություն, պատմական և գեղեցիկ ժողովուրդ են այստեղ ապրում։ Ինձ թվում է, որ պետք է ամեն ինչ լավ լինի, քանի որ այսինքն Բրունսկի պես համախմբված, եթե մենք բոլորս միասին հավաքվենք ու մտածենք մեր ազգի մասին, ստեղծենք մեր ազգի համար, ինձ թվում է ամեն ինչ լավ կլինի։ Որպես դրախտային մի վայր, այստեղ պատկերված է եկեղեցու այդ գմբեթային հատվածը, որը հառնում է դեպի երկինք, այստեղ ամպեր են պատկերված, լույս, այստեղ ջրի ինչ-որ հատված, որը ամբողջությամբ ներկայացնում է դրախտային մի վայր, որտեղ այսօր բնակվում ենք մենք։ Որովհետև որ ազգմատան պաշտպան մայրենիքան դրա համար եմ շեշտել, ոչ թե ավելի։ Ասենք ոչ միայն օջախի պահապան, ոչ միայն սերնդի ապահովում, այլ նաև սուր, սուր ենք տեսնում, այսպեսին է պատկերացնում Արցախում։ Այո, իհարկե, որտեվ որքան ճիշտ է, լավ հերոսներ շատ ենք ունեցել Հայաստանի տարբեր սահմաններից եկած, մասնակցած պատերազմում, հաղթանակած եւ արտասահմանից մեր սփյուռքահայերը, բայց միշտ որ խոսվում ասում է Արցախի հերոսներ ուրիշ են, Արցախի տղեկի դուխը, ճիշտ է հայրն է չհանձնարարություն, բայց մայրն է ծնում ու դրա համար ուզեցի որ այստեղի կանանց հերոս որդի ունենալ խորհրդանշի։ Այստեղ ավելի շատ այն է, որ մենք մայրերս պիտի, ես դեռ մայր չեմ, բայց պիտի միշտ պատրաստ լինենք ու միշտ այնպես լավ առուզավակներ ունենանք, նաև մենք մեր դաստիարակության մեջ ունենանք այդ ամրությունը, այդ կոփելը, ճիշտ է տղամարդու իր մեծ դերն ունի երեխայի դաստիարակության հայրենասիրության։ Կարծ կոնկրետ կնոջ մոր նախատիպ, ասենք այս քանդակի, որ ոգևորել է ձեզ։ Այդ տեսակ չկա, ուղղակի ավելի զուսպ, ավելի կանացի, ավելի երիտասարդ տեսակ։ Ուրիշ ինչ գործեր ունեք ստեղծած Մայա։ Շատ կան, չեմ ուզում առանձնացնել որևէ մեկը, ճիշտ ասած զուտ հայրենասիրության ֆոնի վրա քիչ աշխատանքներ ունեմ, որը որ շատ բարձրացնում։ Այո, շարունակում եմ, ստեղծագործում եմ։ Տեղադրված են որևէ տեղ։ Ոչ, տեղադրված չեմ, բայց աշխատանք ունեմ ազգային պատկերասրահում, որը որևէ կարելի ասել հայրենասիրության նվիրված աշխատանք էր, 100-ամյակին ցեղասպանության նվիրված մեծ ծրագիր էր, որին մասնակցություն ունեցա, մրցանակային տեղ շահեցի եւ գործը պատկերասրահը խնդրեց, որպեսզի նվիրատվություն կատարվի։ Կա նաեւ Գյումրիում սիմպոզիումի քանդակ, այգում տեղադրված։ Եվ վերջին հարցը, մեր առաջին հանդիպման էլ հարցրեցի եւ քաղաքագործ անհամատեղելի են կարծեք, թե իսկապես հիմա տեսանք, որ անհամատեղելի չեն։ Ձեզ համար կա մի բան, որ անհամատեղելի է գնուր կերպարի է։ Կինը ինքը իր տեսակով միշտ իր ափերը բաց են բոլորի առջև, խնդիր չունի ինքը բոլորին ընդունելու, սիրելու, կերակրելու, բոլոր տեսակի դժվարությունները տանելու։ Ինչ նկատի ունենք, արարման խորհուրդ, արարման սկիզբ, աշխարհաստեղծում, թե մարդկության ստեղծում։ Խորհրդանշական իմաստով, թե աշխարհաստեղծումը, թե մարդու կերտվածքը, թե պետություն կամ մշակույթը ստեղծելը իր խորհրդով նույնն է, այսինքն ոնց է արարվում, ինչից է արարվում, ի սկզբանե ինչներ։ Փորձել եմ իմ մեկնաբանությունը կամ այդ բոլոր կարևոր հարցերը։ Իսկ ընդհանրապես արարումը ձեզ համար ինչ խորհուրդ ունի։ Ամենակարևորներից մեկը կյանքում։ Այսօր քանդակագործության մեջ նոր ճյուղեր ասենք, նոր ոճեր ասենք, դուք հետևում եք այս աշխարհի նորություններին։ Հետևում եմ, բայց կարծում եմ, պետք է քանդակագործությունը կամ առհասարակ արվեստը սահմանափակել ինչ-որ ուղղվածության կամ ինչ-որ չակերտների մեջ։ Ուղղակի պետք է անել գրագետ եւ անկեղծ գործ, դնել հոգի։ Ինչ տպավորություններով կհեռանաք հասա։ Հրաշալի։ Առաջին անգամն է։ Որպես մասնակից, այո։ Շատ հետաքրքիր է, կացեր ժայռապատկերներ էլ տեսա բալի վրա։ Այսինքն մշակույթի արարելու ջիղը մարդու մեջ նախամարդուց է գալիս։ Այո։ Դա է խորհրդանշումը։ Այո, կոնկրետ այս ժայռապատկերը խորհրդանշումը արարումը հին ժամանակներից, հետո ձևափոխվելով դառել է խաչ մտել է քրիստոնեության մեջ, բայց ի սկզբանե մենք ունեցել ենք այդ խորհուրդները բոլորը։ Ես գիտեի, որ կոնկրետ այս ձեր պատկերած ժայռապատկերը ունի այդ նա ինչ որ արված է քանդակի մեջ համապատասխանում է թեմային եւ կապված է իրար։ Իսկ հավերժության եւ ընդմիշտ ընթացքի, այսինքն դեպի ավելին, սկզբից դեպի ժամանակը երիքեց։ Հա։ Մենք ոնց մտածում էինք, որ 20 օր է երիք չէ։ Չէ, ժամանակը սենց է խնդիրը։ Երբ որ նախորդ իմանում ես, որ 20 օր է, ասես 20 օրի ես պլանավորում քո աշխատանքը։ Այսինքն եթե լիներ 1 ամիս կամ 2 ամիս, լրիվ ուրիշ գործ կլիներ։ Քանի տարի է որ զբաղվում ես քանդակագործությամբ։ Պրոֆեսիոնալ։ Այո։ 2004-ից պրոֆեսիոնալ, եթե կարելի է դա ասել, իսկ առհասարակ որ արվեստում եմ, ինչ ծնվել եմ արվեստի մեջ, որտեղ արվեստագետի ընտանիքում եմ։ Հայրս քանդակագործ նկարիչ է։ Ուրիշ ի՞նչ քանդակներ ունեք, որտեղ են գտնում ձեր աշխատանքները։ Մի քանի սիմպոզիումներ եմ մասնակցել, թե Արենիում, թե Երևանում, մի քանի ցուցահանդեսներ եմ մասնակցել, ավարտել եմ Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայի մագիստրատուրան, քանդակի բաժինը։ Արվեստագետի գնահատման չափանիշը ձեր ո՞րն է։ Այսինքն ինչպեսին պիտի լինի արվեստագետը։ Ազատ։ Այսինքն ունենա ստեղծագործելու ազատություն, թե ազատ մտածողություն։ Եվ մեկը, եւ մեսը, որովհետեւ շատ կապված է իրար հետ։ Ազատ չես մտածում, դու չես կարող ազատ ստեղծագործես։ Այսօր քանդակագործը Հայաստանում կարողանում է իր արվեստով ապրել։ Իհարկե ոչ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եմ։ Ուրախ եմ, որ եղավ սիմպոզիումը։ Դա վերջ իրադարձությունները մի քիչ կաշկանդում էին կլինի, թե չէ, բայց լավա որ որոշվեց, որ պետք է։ Նաև վերջին իրադարձություններն էին ցտվում է, նաև հուշել ձեր այդ ստեղծագործությունը։ Անպայման, դա կարծում եմ յուրաքանչյուր հայի սիրտը ցավում է։ Եվ դա գիտակցաբար չի։ Ստեղծագործական, ազատ ստեղծագործական աշխատանքի մեջ ենթագիտակցաբար, այսինքն ինչ որ դու ապրում ես, այն հույզերը, այդ մտածմունքները, իրանք ստեղծագործության ժամանակ դուրս են գալիս։ Ինչու է երկինք նայում։ Հպարտը, հպարտը որ հայ է, հպարտը որ երթյալ է, երթյալը պահապան իր հայրենիքին։ Ուրիշ ինչ աշխատանքներ ունեք Շուշիում։ Չէ, ընդհանրապես, մինչև այսօր ինչ եք ստեղծել, որտեղ են գտնվում դրանք։ Երկրորդ անգամ եմ, առաջի աշխատանքը այստեղ եւս Շուշիում է։ Ընդհանրապես, ասած ստեղծագործական աշխատանք եմ անում, ես պետական պալտվերներ չեմ ծածել։ Ասած ստեղծագործական աշխատանք մասնակցել եմ մի շարք ցուցահանդեսների, մրցույթների, Գյումրիում ցեղասպանության 100-ամյակին նվիրված միջազգային սիմպոզիումի հրավեր եմ ստացել, այնտեղ եմ մասնակցել։ Այս սիմպոզիումը անկախության, Արցախի անկախության 25-ամյակին է նվիրված։ Ուզենայինք իմանալ ձեր կարծիքը անկախությունը ինչ տվեց Արցախին եւ ընդհանրապես։ Իհարկե անհատի անկախություն նույնպես երկրի անկախության բան է։ Անպայման։ Անպայման, եթե անհատը անկախ չեղավ, երկիրը կարող լինել։ Երկրի անկախությունը դա հենց քաղաքացում բերած շատ փող կապացկված են եւ չես կարող տարանջատել։ Չգիտեմ, մենք չենք կարող անկախ չլինել։ Մենք այդ իրավունքը չունենք։ Այս անկախության նվաճումներից ինչ կառանձնացնեի քանցած 25 տարիների եւ Հայաստանում եւ Արցախում։ Այսօր գոնե մենք կարողանում ենք մեր խոսքը ասել, մեր խոսքը մեր գործով եւ հենց բառի ամենուղիղ իմաստով։ Այսօր անկախության սերունդը ունի անկախ մտածողություն, անկախ գործելակեր, հայրենատիրության զգացում։ Իհարկե ունի, որտեղ այն սերունդը, որ գնաց 90 թվականներին պատերազմեց, պայքարեց, ազատագրական պայքար մղեց, այդ սերունդի թողած պտուղները չեն կարող այլ կերպ լինել։ Ունեն ազատ մտածելակերպ, ունեն խոսք ասելու, եւ այդպես կարծում եմ ամեն սերունդ պետք է ավելի ու ավելի հստակ լինի։ Յուրաքանչյուր քանդակ այստեղ խորհուրդ ունի, պարունակում է իր մեջ ուղերձ, որ քանդակագործը թողնում է Արցախին։ Ձեր ուղերձը։ Մենք ամեն մեկս ուզենք, չուզենք, մենք երթյալ ենք։ Մենք հայ ենք, մենք երթյալ ենք, կորցրել ենք բավականին ու այդ բաները։ Ու արդեն երթյալ ենք, իրավունք չունենք հետ գնալու։